5000 zł. Szczegóły w salonach oraz na honda.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 17 stycznia, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wyjaśniamy, jakie jest nasze stanowisko i przypominamy, jaka była prawda. Tak wiceszef polskiej dyplomacji odpowiada na słowa szefa rosyjskiego MSZ-u. Między innymi parlamentarzyści z Małopolski i wicepremier prowadzą rozmowy o przyszłości krakowskiej huty ArcelorMittal. Jest skarga nadzwyczajna na wyrok w sprawie 10-latki zarażonej w szpitalu żółtaczką. Rozmawiamy z przedstawicielami wszystkich państw, wyjaśniamy, jakie jest nasze stanowisko i przypominamy, jaka była prawda. Tak wiceszef MSZ-u Paweł Jabłoński odpowiada na dzisiejsze słowa szefa rosyjskiego MSZ-u. Siergiej Ławrow powiedział, że Polska namawia przedstawicieli krajów zachodnich, aby na uroczystościach w Izraelu przedstawiali polski punkt widzenia odnoszący się do stanowiska Rosji wobec II wojny światowej. Nie należy się dziwić, że inne państwa opowiadają się po naszej stronie. Robią to dlatego, że opowiadają się po stronie prawdy, stwierdził Jabłoński. Mówiąc o uroczystościach, szef MSZ-u Rosji miał na myśli Światowe Forum Holokaustu w Jerozolimie. Prezydent Andrzej Duda niedawno poinformował, że nie pojedzie na to spotkanie, bo organizatorzy nie zgodzili się na jego wystąpienie, a wyrazili zgodę na przemówienie Władimira Putina. Rosyjski przywódca wcześniej zarzucił Polsce układanie się z Hitlerem i doprowadzenie do wybuchu II wojny światowej. O przyszłości huty ArcelorMittal w Krakowie rozmawiają małopolscy parlamentarzyści i wicepremier Jarosław Gowin. Okrągły stół zebrał się po tym, jak w nowej hucie wygaszono wielki piec. Rozmowy toczą się za zamkniętymi drzwiami. Na rozmowy w ramach okrągłego stołu nie dotarli przedstawiciele resortu rozwoju, minister Jadwiga Emilewicz oraz wiceminister Krzysztof Mazur. Wszystko z powodu mgły na południu kraju, która sparaliżowała ruch lotniczy. W spotkaniu bierze udział około 100 osób. Rozmowy zorganizował prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. W sprawie wygaszenia wielkiego pieca prezydent i samorząd miasta Krakowa nie mają mocy decyzyjnej. Nie mamy wpływu na poszczególne strony, nie od nas zależą losy kombinatu. Ale czujemy się odpowiedzialni za miasto, za mieszkańców. Przypomnę, z powodu wygaszenia wielkiego pieca Kraków zgodnie z wyliczeniem urzędników może stracić od 10 do 40 milionów złotych wpływów z podatku PIT i CIT. Producent stali nie informuje na razie o tym, ile osób może stracić pracę z powodu wyłączenia wielkiego pieca. Dominika Kossakowska, Radio Kraków. Jest skarga nadzwyczajna na postanowienie o odszkodowaniu dla 10-latki zarażonej żółtaczką w szczecińskim szpitalu. Skargę złożył prokurator generalny, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Rodzice dziewczynki domagali się 300 tysięcy złotych odszkodowania. Przyznano 100 tysięcy. Tę historię przypomni Tomasz Duklanowski. W 1992 roku poszkodowana jako 10-letnia dziewczynka zachorowała na białaczkę szpikową. Trafiła do jednego ze szczecińskich szpitali, gdzie została zarażona wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C. Po 8 latach doprowadziło to do marskości wątroby, co wiązało się z koniecznością transplantacji. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Szczecinie, który zasądził poszkodowanej 100 tysięcy złotych odszkodowania. Od tego wyroku poszkodowana odwołała się do Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, domagając się 300 tysięcy złotych. Apelacja została oddalona, mówi Ewa Bialik, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej. Z rozstrzygnięciem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie nie zgodził się minister sprawiedliwości prokurator generalny pan Zbigniew Ziobro, a działający z jego upoważnienia zastępca prokuratora generalnego, prokurator Robert Fernand, złożył skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego. Poszkodowana do dziś jest niezdolna do pracy. W skardze nadzwyczajnej zastępca prokuratora generalnego wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i zasądzenie na rzecz powódki 300 tysięcy złotych tytułem zadośćuczynienia. Tomasz Duklanowski, Radio Szczecin. Australia ratuje ostatnie na świecie siedliska sosny Wolemaj, gatunku sprzed 150 milionów lat. Został on odkryty zaledwie 24 lata temu. Tak zwane drzewa dinozaury zostały uratowane przed ogniem w ramach specjalnej akcji. Władze określiły ją nawet mianem tajnej misji. Żeby uratować gatunek, nasiona sosny rozesłano też do ogrodów botanicznych na świecie. Pożary w Australii trwają od października. Ogień zniszczył roślinność na powierzchni 10 milionów hektarów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia na zmianę chmury i rozpogodzenia, miejscami na wschodzie i południu mglisto, nad morzem i w górach porywisty wiatr. Od 3 stopni na Podlasiu do 5 w centrum, 7 na Dolnym Śląsku i 10 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program Trzeci.

Ruszył nabór prac w turnieju małych form satyrycznych w Bogatyni. Organizatorzy czekają na Państwa teksty satyryczne oraz krótkie prezentacje sceniczne. Co to takiego, proszę szukać na stronie internetowej turniej.com.pl turniej.com.pl. Nabór kończy się na początku marca. Program trzeci objął patronat medialny nad tym wydarzeniem, a jedną z nagród jest nagranie przez Teatr Polskiego Radia zwycięskiego tekstu i jego emisja na antenie Trójki. Szczególnie apeluję o aktywność do podrywaczy. Podryw na Trójkę jest co najmniej tak samo skuteczny jak na sportowy samochód albo kaloryfer na brzuchu. Tak więc podrywacze i cała reszta autorów do piór, do klawiatur. Proszę Państwa. Zaczniemy od kartki z kalendarza i styczniowych solenizantów, aktorów i twórców znanych z naszej i nie tylko naszej anteny. Najserdeczniejsze życzenia urodzinowe dla pani Barbary Wrzesińskiej, urodzonej 15 stycznia. Znakomitej aktorki, znanej z filmu, teatru, ale i z kabaretu Olgi Lipińskiej oraz kabaretu Starszych Panów. Dziś mam dla Państwa monolog autorstwa Marii Czubaszek w wykonaniu Barbary Wrzesińskiej pod tytułem Uratowany związek. Jest takie powiedzonko. Jeśli chcesz się zemścić na mężczyźnie, który zabrał ci żonę, zostaw mu ją. Nieśmieszne? Ale za to głupie. Tym bardziej, że sprawdziło się niestety. Mój drugi mąż tak właśnie zemścił się na swoim przyjacielu. Powiedział, że skoro się kochamy, on odchodzi. No i odszedł. Z moją kuzynką zresztą. Miałam nadzieję, że odszedł z mojego życia na zawsze, że nigdy więcej go nie zobaczę. I rzeczywiście. Tak więc znowu byłam wolna. A czyż dla młodej, ładnej kobiety może być coś bardziej cudownego niż świadomość absolutnej swobody i nienależenia do kogokolwiek? Czyż może być coś przyjemniejszego? No więc może. Ale życie niestety nie składa się z samych przyjemności. Krótko mówiąc, moje drugie małżeństwo ciężko przyszło, lekko poszło. Na szczęście z Krzysztofem, przez którego się rozwiodłam, układało się wszystko dobrze. Wprawdzie byliśmy ze sobą już niemal tydzień, jeszcze ani razu nie pokłóciliśmy się, naprawdę. Tylko raz przez 4 dni nie rozmawialiśmy, ale już 5 dnia Krzysztof przyszedł do mnie z pięknym bukietem. Powiedziałam dziękuję i wstawiłam kwiaty do wody, ale zanim to zrobiłam, on nie mówiąc ani słowa zabrał bukiet, odwrócił się na pięcie i wybiegł. Nie miałam pojęcia, o co mu poszło, ale znajomy, który był akurat u mnie w domu, powiedział, że to chyba przez niego, że Krzysztof mógł się zdenerwować, widząc obcego mężczyznę w swoim szlafroku. Ależ to absurd, powiedziałam. Po pierwsze, powinien się domyśleć, że nie jesteś dla mnie obcym, a po drugie, tego szlafroka nigdy nie lubił. No w takim razie, przyznał mi rację znajomy, rzeczywiście nie wiadomo, co go tak zdenerwowało. Jednakowoż okazało się, że miał rację. Nazajutrz bowiem Krzysztof zadzwonił i powiedział, cytuję: jeśli jeszcze raz zastanę u ciebie obcego mężczyznę i to w dodatku w moim szlafroku. Och, nie możesz wymagać, przerwałam, żeby dżentelmen zaproszony do mnie na kolację przychodził ze szlafrokiem. A to z tą musiał się przecież w coś ubrać. Nie uważasz? Uważam, ale a poza tym nie pozwoliłam mu dojść do głosu, a poza tym jak w ogóle mogło ci przyjść do głowy, że przyjmuję w domu obcego mężczyznę? Tego pana znam akurat dłużej niż ciebie. Och, mimo całego zdenerwowania dałam się w końcu przeprosić i postanowiliśmy zapomnieć o wszystkim, co tego pechowego wieczoru między nami nie zaszło. Tak więc dzięki mojej wyrozumiałości i łatwości przebaczania nasz związek został tym razem jeszcze uratowany. Niestety. Kolejną styczniową solenizantką jest pani Ewa Demarczyk, piosenkarka wykonująca utwory z nurtu poezji śpiewanej, związana z kabaretem Piwnica pod Baranami. Jest uznawana za jedną z najbardziej utalentowanych i charyzmatycznych postaci polskiej sceny muzycznej. Ewa Demarczyk urodziła się 16 stycznia w Krakowie, a dziś mamy dla państwa utwór, jeden z trzech, za które artystka zdobyła nagrodę festiwalu w Opolu. Utwór z tekstem Mirona Białoszewskiego, Karuzela z Madonnami. Serdecznie zapraszam. Wsiadajcie, Madonny, Madonny, dobrych sześciokonnych, szczokonnych. Konie wiszą kopytami nad ziemią, one w brykach na postoju już krzemią. Każda bryka malowana w trzy ogniste walki i trzy końskie maści, trzy końskie maści od sufitu, od dębu, od marfi. Drgnęły Madonny i orszak stukonny. Ruszył z kopyta, migają progań bez siedem, czy chwila prekiry siodel i gorejące cory brytki, pięci stola łukowe, a w każdej bryce vis-a-vis Madonna i Madonna. I w nieodmiennej pozie tkwi od dziecka odchylona. Białe konie pryka, czarne konie pryka, rude konie pryka, magnifika. A one w Leonardach, smutnych imbowitach, Rafaela, okrągłą konia, jak na smutnych mieściach i niedzielach, a w każdej pryce vis-a-vis Madonna i Madonna. I nie wiadomo, która śpi, a która jest natchniona. Szóstka goni one, szóstka goni one, szóstka goni one, zakręcone. Siadajcie, Madonny, Madonny, dobrych sześciokonnych, sześciokonnych. Wiszą kopytami nad ziemią, one w brykach na postoju już drzemią. Każda bryka malowana w trzy ogniste tarki, trzy końskie maści od sufitu, od dębu, od marchwi. Drgnęły Madonny i orszak stukonny. Ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta. Również w styczniu, dokładnie 11 stycznia, przyszedł na świat Marian Kociniak. Słuchaczom Trójki jego nazwisko kojarzy się niezmiennie z magazynem 60 minut na godzinę i Paramount Pictures, czyli kulisami srebrnego ekranu tworzonymi wspólnie z Andrzejem Zaorskim. A piosenkę pod tytułem Powtórka z rozrywki, której fragmenty słyszymy na naszej antenie przed audycją o tej samej nazwie, wykonywał właśnie oryginalnie Marian Kociniak. Wyprawa. Dla uczczenia 200. rocznicy wynalezienia wody sodowej wyrusza z Warszawy ekspedycja naukowo-jubileuszowa zorganizowana przez Krajowe Towarzystwo Miłośników Wody Sodowej. Jak nas poinformował prezes KTMWS, wyprawa drogą okrężną uda się do Szwajcarii, kolebki wody sodowej. Tam właśnie 26 lutego 1784 roku o godzinie 15.30 jubiler szwajcarski Jakub Schweppes wynalazł to płynne złoto z bąbelkami. Swój niezwykły wynalazek pomysłowy Szwajcar rozprowadzał początkowo poprzez sieć aptek. Kiedy jednak zorientował się, że woda sodowa to jest to, rzucił złoto i drogie kamienie i zajął się na dobre wytwarzaniem wody sodowej. Płyn ten szybko też trafił na polskie stoły. Woda sodowa jest znanym i lubianym napojem we wszystkich naszych regionach. Wyprawa, o której wspomniałem, to konwój 10 saturatorów na elektrycznych meleksach. Przez całą trasę miłośniczki wody sodowej, ubrane w regionalne stroje, propagować będą naszą wodę sodową jako napój w niczym nie ustępujący wodom sodowym produkowanym w innych krajach. Oprócz saturatorów, każdy z uczestników tej oryginalnej wyprawy zabiera bukłak z wodą sodową i szklaneczki jednorazowego użytku. Chodzi o to, by jak najwięcej przypadkowo spotykanych cudzoziemców poznało smak naszej wody. Wyprawie towarzyszyć będzie zespół wokalno-instrumentalny Bąbelki, który przygotował barwne widowisko obrazujące historię i karierę wody sodowej na świecie. Już na miejscu w Szwajcarii przewidziana jest symboliczna wymiana syfonów. Towarzystwo Miłośników Wody Sodowej działa w naszym kraju już od wielu lat i ma na swoim koncie niemało sukcesów w propagowaniu konsumpcji tego taniego i znacznie zdrowszego od alkoholu napoju. Członkowie Towarzystwa Miłośników Wody Sodowej zajmują się też zwalczaniem przesądów, jakie narosły wokół wody sodowej. To właśnie dzięki ich staraniom po wielu latach uporczywej walki zniknęła z nalepek na syfonach niezrozumiała i dla wielu brzmiąca odstraszająco adnotacja kaucja za syf. Obecnie na każdej nalepce, już bez żadnych niedomówień czy dwuznaczności, widnieje pełny napis kaucja za syfon. Ta z pozoru kosmetyczna sprawa przysporzyła nowych zwolenników wynalazkowi pana Schweppesa. Wyruszającej na dalekie trasy wyprawie naukowo-jubileuszowej Krajowego Towarzystwa Miłośników Wody Sodowej tradycyjnie życzymy więcej gazu! Marian Kociniak, Wyprawa. Kolejną znakomitą postacią znaną z trójkowej anteny jest Jan Tadeusz Stanisławski, urodzony 26 stycznia, satyryk, radiowiec, autor tekstów, piosenek i aktor. Występował w kabaretach pod egidą i w telewizyjnych programach Olgi Lipińskiej. Współpracował również z STS-em. My pamiętamy go jako profesora mniemanologii stosowanej. Były to wykłady o wyższości świąt Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia. Był również autorem kilku znanych przebojów, m.in. Orkiestry Dente, 40 lat minęło, Na deptaku w Ciechocinku, czy Cała sala śpiewa z nami. A teraz zapraszam na wykład mniemanologii stosowanej Czarny śnieg. Jan Tadeusz Stanisławski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tu samodzielna katedra mniemanologii stosowanej. Dzień dobry, mili słuchacze. Oto kolejny wykład o wyższości świąt Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia. Wyobraź sobie, miły słuchaczu, co by to się działo, gdyby śnieg był czarny, a poza tym zachował wszelkie pozostałe właściwości fizyczne i chemiczne. Otóż gdyby śnieg był czarny, przede wszystkim straciłby na atrakcyjności u wszystkich murzyniątek. Tak więc już znaczna część dziecięcej ludzkości byłaby niezadowolona. Dzieci białe wstydziłyby się lepić bałwany, bo jakże to się godzi nazywać bałwanem coś dlatego tylko, że jest czarne. Dzieci czarne nie miałyby z kolei o czym pisać listów do dzieci białych, a tak z powodzeniem piszą, cytuję: Drogi biały kolego, przyślij mi w liście parę płatków śniegu, bo u nas nigdzie go nie można dostać, nawet w delikatesach. Jest go tyle tylko co w muzeum na szczycie Kilimandżaro. A ja w zamian za to przyślę koledze małpę, bo podobno macie z nimi kłopoty. Całuję ciebie, twój Dongo z nad Kongo. Koniec cytatu. A biały kolega mu na to odpisuje, cytuję: Drogi Dongo z nad Kongo, w pierwszych słowach mojego listu donoszę tobie, że u nas wszyscy zdrowi, czego i wam życzymy, ale płatków śniegu nie mogę ci wysłać, bo u nas jeszcze takich nie produkują, co by się nie topiły, bo inaczej dojdzie do ciebie woda. Co do małpy, to chętnie bym przyjął, ale tatuś mówił, że cło za duże i żaden komis tego nie weźmie. Powiedział też, że dosyć ma już jednej małpy w domu, to po co mu druga? Ja nie wiem, co on chciał powiedzieć, bo pani w szkole mówiła, że wszyscy jesteśmy od małpy. Ale ja się w domu przyglądałem i nikt z nas nie jest podobny. Całuję ciebie, twój Janek Skisły z Nadwisły. Koniec cytatu. I teraz rozumie już, miły słuchacz, że całe to międzydziecięce ożywienie bierze w łeb dlatego tylko, że śnieg jest czarny. Bo takie założenie przyjęliśmy na początku wykładu, o czym informujemy tych spośród słuchaczów, którzy spóźnili się na wykład. Zresztą nie tylko stosunki pomiędzy dziecięce biorą w łeb, ale i ogólnoludzkie. Wali się na ów łeb i szyję cała kultura europejska oparta na chwalbie nieskazitelnej duszy bielszej od śniegu. Wszelkie szwarc charaktery pozyskują sobie aplauz. Zawija śnieżna staje się nocą. Zima to nic innego jak tumany ciemności wymagające zwielokrotnionej ilości światła. Więcej światła to więcej energii, a skąd ją brać, gdy kopalnie zalane, a rzeki płyną w odwrotnym kierunku, przepraszam, chciałem powiedzieć stronę. Zaraz, zakrzyknie miły słuchacz, jak to w odwrotną stronę? A tak to, miły słuchaczu, że czarna Antarktyda i czarna Arktyka, jak wiesz ze szkoły, szybciej stopnieją i dokoła zapluszcze ocean. Lepiej więc, że śnieg jest biały. Ale czy długo białym pozostanie? Tyle się słyszy ostatnio o tych zanieczyszczeniach osiadających na biegunie północnym. Stąd wniosek, że gdybyś i ty, słuchaczu, przestał palić, byłoby tego wszystkiego znacznie mniej. I to by było na tyle. W Warszawie już na drugi dzień śnieg robi się czarny, a przed nami piosenka do samodzielnego nucenia, formacja chłopięca legitymację, pieśń głęboka, uderzająca w najczulsze tony naszego jestestwa, pozostawiająca trwały świat w psychice pod tytułem Hambryda, a przed nami stały felieton podróżniczy Marcina Wolskiego. I'm 80 podróży dookoła świata. Wczesną zimą roku 1988, na krótko przed igrzyskami w Calgary, kabaret 60 wyruszył do Kanady. Trasę zorganizował niejaki Kołaczyński, 14 dni, 10 koncertów za groszowe honorarium. Ale nie kręciliśmy nosem ani Andrzej Fedorowicz, Jerzy Kryszak, Jerzy Wojczy, dodatkowa gwiazda Krysia Sienkiewicz. Marszuta prowadziła od Montrealu nad rzeką Świętego Wawrzyńca po Vancouver nad Pacyfikiem. Był luty, ale z klimatycznymi niespodziankami. Zaczęło się od szoku klimatycznego w Montrealu. Przyjechaliśmy, kiedy termometr wskazywał 15 stopni, więc szybko ruszyliśmy w miasto. Jednak ledwie zdążyliśmy zwiedzić katedrę, uderzyła nas fala zimna z nad Labradoru. Zrobiło się minus 20 stopni, zerwał się lodowaty wiatr, także ledwie dotarliśmy do hotelu. Następnym przystankiem było Toronto, skąd mój przyjaciel jeszcze z trójki, Robert Długoborski, zabrał nas nad Niagarę i odtąd te wizyty stały się stałym elementem wszelkich przyjazdów. Po prostu trudno było odmówić gospodarzom. W Toronto odebrałem inną bolesną lekcję, tym razem z geografii. Wracając do miasta, zobaczyłem napis Queen Street i poprosiłem kierowcę, żeby się zatrzymał. Przy tej ulicy, pod numerem powiedzmy 1400, mieszkał reżyser Ryszard Pugajski, z którego żoną przyjaźniliśmy się od dzieci. Ale podwieziemy cię pod dom, proponował organizator. Nie, mały spacerek dobrze mi zrobi. Nie miałem pojęcia, że spacerek będzie nie taki mały. Okazało się, że zgubiłem w numerze 0 i mam do przejścia kilka dobrych kilometrów. Inną przygodę przeżyłem w ośnieżonej Ottawie, gdzie graliśmy w miejscowym Muzeum Narodowym. Zaraz za garderobą, zarazem drzwi z napisem Exit i pragnąc się przewietrzyć, nacisnąłem klamkę. Znalazłem się na zewnątrz, ale uruchomiłem wszystkie możliwe alarmy. Jakoś uszło mi to na sucho. Zresztą wszędzie spotykała nas ogromna życzliwość. W Thunder Bay nad Wielkimi Jeziorami publiczność stanowili polscy marynarze, którzy zeszli ze statków, zdecydowani już nie wracać. Parę dni potem odwiedziliśmy indiańską wioskę, niestety składającą się wyłącznie z imitacji. Przy okazji usłyszeliśmy dramatyczną opowieść o pijanych Indianach nagminnie gwałcących i mordujących Polki. Słuchałem jej w każdym z odwiedzanych miast i dopiero po pewnym czasie zorientowałem się, że jest to ciągle ta sama historia i przy okazji ofiarą nie była Polka, ale Ukrainka, a w ogóle rzecz wydarzyła się na Alasce. A skoro o Alasce mowa, największa niespodzianka spotkała mnie parę dni później z Andrzejem Zaorskim w górach na północ od Vancouver, czyli tuż przy Alasce. Wyciągiem krzesełkowym, tuż ponad baraszkującym na stoku statkiem niedźwiedzi, dojechaliśmy do malowniczego miasteczka i tam mój wzrok zwróciła mała plamka na śnieżnej bieli. Przez lornetkę udało się zobaczyć, że jest to człowiek na rowerze po lodowcu zmierzający w naszym kierunku. Jakiś szaleniec, zawołałem. Moim zdaniem to musi być Jacek Fedorowicz, ocenił Zaorski. I faktycznie, to mógł być jedynie nasz kolega z audycji. Hambruda, bruda, bruda, głębia tej myśli poraża. Za chwilę piosenka w wykonaniu Hanki Koniecznej z tekstem Andrzeja Waligórskiego. Piosenka nie wchodzi w skład kartki z kalendarza, jest po prostu niebywale śmieszna. Piosenka o takiej zwykłej szarej rybie, którą można spotkać w parku, na ulicy czy w autobusie. Halibut jest bohaterem tego utworu, a zaraz po Halibucie Sylwester Witkowski i Jan Kazimierz Siwek zaprezentują premierowy reportaż penetrujący pod tytułem Wyższy poziom. Plebanio, Basie Maryś Halibuta, co go przywiózł stryjo. Halibuta Maryś pasie i cztery barany namawia, idź grubasie, boś kontraktowany. Przedpokładał agent skupu Walery Bradrura, stanął przyjrzał się za słupów, ależ mocie knura. Skłoniła się Maryś nisko przede majestatem, tydze to halibucisko, tyle ze dupiatem. Już ze trzy niedziele chyba hoduje bidaczka. Na początku był jak ryba, potem był jak kaczka. Potem zrobił się jak zając, cięgiem z szybuszami i wcale się nie stydając, gnął za dziewuchami. Wreszcie wczoraj z organistą znalazł się w konszaktach, z którym złożył się na czystą i pił bruder szafta. Na te słowa zdumiał Adam, przybliżył się wolno, potem wziąwszy tę goladę, halibuta kolno. Zakręciła się bestia, najeżyła płaci i powiada, a chce zbryja, ty taki, a taki. Wtedy agent kontraktacji, brat Rura Walery, złożył rodzaj deklaracji w sprawie ty afery. Niech ją nawet się zrujnuje, niech mnie grom porazi, ale nie zakontraktuje tego, co tu łazi. Bo jak rzekł są Karol Darwin jeszcze przed wiekiem, każde bydle też się może z czasem stać człowiekiem. A Halibut dziwki goni, pije i przeklina, ilustrując jak na dłoni teorię Darwina. Zwilgotniały wszystkim oczy od tego gadania, jeden drugi sąsiad skoczył czynić coś z ubrania. I jeden buty, drugi gacie, by nie wchodził woło. Dwa sam sołki z krzykiem bracie, cmoknął bydle w czoło. Wody wieku w sobie mamy ten piękny pozytyw, że tym bardziej się cackamy, im większy prymityw. Hej! Reportaż penetrujący. Ale chwileczkę, no. Kto się dobija do mnie? Kto się... Dlaczego się pan dobija do mnie? O co? Redaktor Witkowski? No, redaktor Witkowski, o co chodzi? Montujemy windę. Albo wyważę drzwi i rozkuję futrynę po pół metra z każdej strony. Ale co pan mi tutaj, panie drogi, co pan mi tutaj wnosi, no proszę pana? Takie mam zadanie. Co? Jaką windę? Ja nie chcę żadnej windy, no. Ale proszę pana... Nie, pani tego... Montujemy windę i... Ale, jaką windę? Ja nie zamawiałem żadnej... A to nie jest istotne. Ojej, proszę pana, no po co pan mi tutaj jakieś elementy wnosi, no? Idę po resztę. Jaką resztę, proszę pana? No pan mi tutaj... Zostawił jakieś graty. Po co mi to rusztowanie, proszę pana? Nie, zaraz, proszę pana, bo ja chyba się zdenerwuję, wie pan? To swoje waży. Waży, to tak. Ja widzę, że waży. Ale co pan tu wykłada? No? Wszystkim obywatelom? Zakładamy windy. Windy? Z windy tak, żeby wywindować ich na wyższy poziom. Ale niech pan przerwie na chwilę, proszę pana, Na wyższy poziom powiedziałem. Niech pan skurzy się, proszę pana, ja się nie zgadzam na żadną windę, proszę pana, ja mam wystarczająco, proszę pana, wysoki poziom, ale... Gdzie my postawimy te... Ale gdzie pan mi idzie, proszę pana? No... O, lodówka. Lodówka. Postawimy windę tutaj, przy lodówce. Ale... Lodówka i tak nie będzie panu tu potrzebna, bo będzie pan... Na dużo wyższym poziomie. Ale zaraz, niech pan mi może najpierw wyjaśni, o co chodzi. O to chodzi, żeby wszystkich wywindować na wyższy, zdecydowanie wyższy poziom. No, ale mówił pan, no a co ja... Tak, a pan jest z radia, tak? No z radia jestem. No to się świetnie składa. Bo... Wywindujemy pana na bardzo wysoki poziom. Na położną. No, chyba pan teraz, Położną? Tak, pan, na położną. Położną? Nie cieszy się pan? Nie. Przewidujemy bowiem naprawdę rzecz niezwykłą, ale... ogromny wysyp satyryczątek. Ale jaki chce? Jaki? Niebowląt satyryczątek. Ale co? Całą falę. Pan jako redaktor radia idealnie będzie się nadawał na położną. Jaki satyryczątek? Dzieci? Położna do tych dzieci? Ale panie drogi, niech pan się zlituje. No niech pan mi nie montuje tej windy. No proszę pana, no co ja mam? Ale co ja mam zrobić? No proszę pana, ja nie chcę windy do satyryczątek. Podziwiać tę akcję, tak. No właśnie nie wiem, co mam zrobić. Ale proszę pana, ale błagam. Nie. Panie redaktorze, niech pan nie beczy. Niech pan się zachowuje jak mężczyzny, jak prawdziwa położna. Tak? To oczywiście, tak należy robić. Zaraz. Co zaraz? Zaraz uruchomimy. Ale ja jestem głodny, ja nic nie jadłem przez cały dzień. Zaraz, uruchomimy. Nie, no ja zwariuję. Ja chyba zjem tą landrynkę, co tu leży. Dobra. Landrynka. Ojejku, co pan zrobił, panie redaktorze? Zjadł pan landrynkę, na której się opierała cała ta konstrukcja, no. Ja głodny byłem. No ale, no wie pan co, to jest, wie pan, dzieło tylu umysłów, no. Przez tę głupią landrynkę i pana chciwość, panie redaktorze, cały program runął, zawalił się. Już! Ja przecież mówię, że głodny byłem, a dobra, miętowa lędrynka, no.

Ja cię kocham, kobieto, i ty o tym wiesz. I robisz mnie na szaro, kiedy tylko chcesz. Ja nie chcę tak dalej, mówię tobie dość, bo tego nie wytrzyma żaden zdrowy gość. Więc zabieram gitarę, moją kurtkę i psa, bo szukam innej damy, póki jeszcze się da. Na to nie jest za późno, sama dobrze to wiesz. A teraz ukochana, sama znana się czesz. Właściwie niewiele do powiedzenia. Ja tylko przyszedłem, żeby zaznaczyć, żeby wyjaśnić, że nie umiem grać w brycia. To jest prosta rzecz. Bardzo wielu ludzi nie potrafi grać w brycia i są z tego szczęśliwi. Otóż moja tragedia jest głębsza. Ja nie umiem grać w brycia, ale ja gram. Ja muszę grać. To jest wymaganie mojej żony. Ja się brzydzę brydziem. Ja się brzydzę brzydziem. Ja się żydzę brzydziem. Oj. Ale ja muszę, bo moja żona chce grać. I nigdy nie ma tego czwartego. To, że ja nie mam 15 ani 20 na zapłacenie weksla, to się nie liczy. Ważne jest tylko to, że ona nie ma czwartego idioty do przerzucania się malowanymi obrazkami. Ona sprowadza najróżniejszych typów. Sadza ich przy stole. Karmi ich ze sztufadą i z makaronem. Daje ich moje ciężko pożyczone pieniądze. I pozwala wymyślać twarz najordynarniejszych słów. Jednego sprowadziła dryblas krosty na twarzy. Wicemistrz brydża z pensjonatu Wandula z Otwocka. Ja miałem grać przeciw żonie i Zajtkinowi. Moja żona mówi bez atu. Na to ten dryblas kontra. Co ja powiedziałam? Pas. To jak on stał i krzyczał na mnie na całe gardło. Jeżeli pan jeszcze raz po moim kontra nie pokażesz mi koloru, to ja pana rżnę w pysk. Ja mu pokazałem kolor. Ja mu pokazałem siny z białości i oburzenia. Jak miał leworwer albo nóż, to bym go spoliszkował. A potem Felicja powiedziała, że on miał rację. I że gdybym ja tak zrobił w klubie myśliwskim, to by mnie wyrzucili. Mnie by wyrzucili z klubu myśliwskiego. Mnie by wyrzucili. A kto by mnie tam wpuścił? Ja nigdy nie szalałem z miłości za moją żoną. Między nami, można by powiedzieć, była zbyt duża różnica płci. No teraz nie ma w ogóle mowy o pleć. Jest tylko mowa i płacz. Jak ona przegra do mnie, to ona mnie płaci. Jak ona przegra do obcego, ja muszę płacić za nią. Jak ona wygra ode mnie, ja muszę jej zapłacić. To się pytam, jak ja w ogóle mogę wygrać? Nawet w stosunkach erotycznych. Moja żona wprowadziła rozgrywkę brydziową. Na przykład w nocy w łóżku ona do mnie mówi: Kier. Czy że ona ma ciągotę. To ja albo muszę powiedzieć dwa kier, czyli się zgadzam i podnoszę jej kolor. Albo ja mówię pas. właściwy impas. Niemożność. Raz to byłem taki zły, że nawet mogłem, a powiedziałem pas. To ona mówi, z taką kartą mówi się pas? Ja powiedziałem, że nie gram z takimi, co zaglądają w karty. Ja bym poszedł czasami na Moniuszki, do Adrii, na Dancing. Ja bym poszedł do Baru Oaza, o którym już Sienkiewicz pisywał wołając, bar wzięty. Ja bym poszedł do kina, ale ja nie mogę, bo ja jestem, można powiedzieć, współczesny więzień Babilonu. Ja nie chcę, ja nie umiem, ja nie mogę, a ja muszę z babą grać w brydża. Przed nami na zakończenie kolejny mistrz monologu, Jan Pietrzak. W monologu oczywiście pod tytułem Informator Handlowy, a zakończymy ciepłą, letnią piosenką o piwku, takie wspomnienie lata. Pamiętajcie też Państwo o zgłoszeniach do turnieju małych form satyrycznych w Bogatyni pod adresem turniej.kromko.pl. Podrywacze, to Wasza szansa. Kłaniam się Państwu, Łukasz Szwed. Garść komunikatów i ogłoszeń, proszę Państwa, dla Państwa teraz, ponieważ człowiek czasami nie zdąży gazety przeczytać z tego pośpiechu i szanse sprzed nosa dosłownie umykają. Kombinat budownictwa tandetnego imienia Benka Szmaciarza zatrudni natychmiast pijaków tapeciarzy, brakorobów blacharzy, popaprańców betoniarzy oraz kierownika budowy. Wymagane co najmniej 2 wyroki za brak nadzoru. Dyrekcja przedsiębiorstwa robót byle jakich ogłasza konkurs na stanowisko samorządu robotniczego. Wymagane całkowita bezmyślność, ślepe posłuszeństwo, sprawna co najmniej 1 ręka do głosowań. Trochę z innej beczki, Państwowy Teatr Ziemi do kwiatów odwołuje przedstawienie Fredry pod tytułem Wielki Człowiek do Małych Interesów. Z powodu niedyspozycji aktora. Bilety ważne na film Członek z marmuru. Lub kasa zwraca pieniądze, jak kasjerka będzie chciała. Wycieczki. Biuro Podróży Orbita zaprasza na wycieczkę Batorym do Pskowa. Co tam dalej? Zakład Doskonalenia Zawodowego organizuje kursy korupcji, klikowości, lipnej sprawozdawczości dla jednostek gospodarki uspołecznionej. Końcowy egzamin w zakładzie karnym imienia Feliksa Dzierżanowskiego. Miejskie Przedsiębiorstwo Techniczne ogłasza zapisy do szkoły zasadniczej w zawodach partacz, spawacz i bumelant maszyn budowlanych. Należy przedstawić świadectwo głupoty, życiorys Będzwała i 3 zdjęcia tępej mordy. Po ukończeniu ogłupiającej nauki zapewniamy durną pracę przy produkcji szmelcu na magazyn. Wojewódzkie rozcieńczalnie win importowanych zatrudnią jednego deliryka do kotłowni i 2 pijaków niewykwalifikowanych przed odwykiem. W kadrach należy okazać przekrwione oczka, galaretę w rękach, nieustającą czkawkę. Restauracja Salmonella organizuje wykwintne bankiety. Koszt stypy wliczony w cenę. Przedsiębiorstwo polonijno-zagraniczne kupi układy personalne i kieszenie samoprzylepne pochodzenia krajowego. Komisja planowania zatrudni jasnowidza. Bezpałowe cyklinowanie poglądów dla kandydatów na studia zniżka. Różne ludzie, chciałem dobrze, oczekuję propozycji. Edward G. Zamienię M3 w Nowym Dworze na śpiwór w Nowym Jorku. Sobą wszędzie wziąć, bo jest elegancki, a cena rozsądna. Gasi pragnienie, dobrze się z nim wygląda. Po piwku od razu lepiej się myśli, po piwku coś miłego się przyśni. Po piwku nawet dobrze się pracuje, po piwku po prostu najlepiej się czuje. Piwko, piwko, piwko.

Teraz w sklepach Euro. Wielki finał mega wyprzedaży. Na przykład 4K Ultra HD, 55 talii, Philips za 1949, taniej o 250 zł. Ekspres ciśnieniowy Saeco za 2299, taniej o 200 zł. Spiesz się, ilość produktów ograniczona. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy.